A on wieje się, tak cicho, gładko, że oplata się. Przyjaciele z lat niepokornych, tyle zwątpień i pragnień wam oddała, by dziś odejść, by dziś ja